skrzydła, rozwinie dzień, motyl dnia uleci. Nim zniknie spóźniony sen, dotyk ust na szczęście. I zegary zaczną wskazywać i ostrzegać, a drogi nas prowadzić, bo śnić znów będzie niebo, czas biegnąć i upływać, część siebie tu zostawię. Bo śnić znów będzie niebo, czas biegnąć i upływać, część siebie tu zostawię. Nim skrzydła rozwinie dzień, motyl dnia uleci. Nim zniknie spóźniony sen, dotyk ust na szczęście. W tle ulice widać i miasto magnetyczne, i wieże co podniebne, choć dnia za nami pogoń, miraże i błysk reklam, mój los i czas przy tobie. Choć dnia za nami pogoń, miraże i błysk reklam, mój los i czas przy tobie. świat więcej wart, gdy lśni do dziś Wandalka róż, Rembrandta szkic. Raje oberży w cieniach ram na stole dzban. Od wieków on stoi tam. Od wieków on stoi tam. Dobry smak, wdzięk, urok dzieł. Wśród świata dzisiejszych plag. Wśród świata dzisiejszych plag. Świat więcej wart, gdy lśni do dziś Wandalka róż, Rembrandt. Na każdej płycie antologii Jana Kantego Pawluszkiewicza, także i tutaj dodatki. Pewnie do tych dodatków również będę wracał w spotkaniach z Państwem nocnych w Trójce. Siódma część antologii Kantego, Konsensus, płyta z 2003 roku, a także nagrania z singla jak Kaniacz Dżu, no i także nagrania z archiwum autora. To kolejna płyta sygnowana datą 19 maja 2014 roku. A teraz całkiem niespodziewanie, choć gdybyśmy zerknęli do kalendarza muzycznego, to nie byłaby to już taka wielka niespodzianka. Trzymajmy się jednak pierwszej wersji wydarzeń. Całkiem niespodziewanie wybieramy się do kina. Thank you. nie bądźmy już tak szczegółowi. To było wczoraj, co prawda, ale niech będzie. Muzyka Zbigniewa Preisnera na jego urodziny w audycji Teraz Polskie. To z filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Biały, Podwójne życie Weroniki, no i Niebieski. Temat dla jednoczącej się Europy. Jednoczącej się i wciąż nie mogącej jakoś się zjednoczyć. No tak, ale my to nie o polityce, tylko o muzyce. Yearning for a Nest i Polska, tytułowa też kompozycja z nowej płyty, wciąż nowej, ostatniej płyty Tria Możdżer, Danielson Fresco. To obie kompozycje Leszka Możdżera. A ja już odliczam dni do spotkania na Enter Music Festival 2014, 17 i 18 czerwca nad poznańskim jeziorem Strzeszyńskim. Następne dwie kompozycje, również autorstwa jednego artysty. Artysta nazywa się Kuba Płużek i niedawno wydał debiutancki album, zatytułowany zresztą First Album. Thank you. Cyna i Pewelka. Dwa utwory z płyty zatytułowanej po prostu First Album. Kuba Płużek na fortepianie, Dawid Fortuna na perkusji, Marek Pospieszalski na saksofonie tenorowym i Max Mucha na basie. I tak się kończy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskiej. Przed nami jeszcze tylko jedna płyta z czerwoną okładką, bo to debiutancki album zespołu z Trójmiasta. Zespół nazywa się Quartado. No i taki tytuł również nosi ten album. Polskie Radio PL / Trójka / MO. Na tej stronie zestaw muzyki za chwilę z 2 godzin spotkania w audycji Teraz Polskie. Po 4:00 Piotr Łodej, a my słyszymy się w sobotę po 22:00 w koncertowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you.